rabatowym Media Expert. Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Odrze wkroczyła do Głogowa. Turyści wspierają przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wyjadą na zieloną szkołę. Fala wezbraniowa na Odrze przechodzi przez Głogów na Dolnym Śląsku i ziemię lubuską. Głogów, Nowa Sól, Nietków i Krosno Odrzańskie są zagrożone zalaniem. Mieszkańcy Głogowa i okolic z niepokojem patrzą na Odrę. No widać wodę, straszny widok po prostu, bo woda rozlewa się. Człowiek by chciał, żeby się cofnęła już. No tory są zalane, pierwszy tor jest zalany, nie? No smutne, smutne po prostu, bo widzimy potęgę jaka jest i człowiek nie potrafi jej przyhamować, nie? Aż się płakać chce. No co można powiedzieć, współczuć tylko tym ludziom. Bo to każdego może nas spotkać po prostu. Moja mama też akurat nie w Cebrze mieszka. Bratowa ją przywiozła tutaj do mnie, no bo po prostu jest bardzo chora. Każdy się tam gdzieś ewakuował, gdzie tylko mógł. No co zrobić, no mnie też mogłoby to dotknąć, abym gdzieś tam mieszkała. No myślę, że każdy gdzieś z pomocą przyszedł. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Całą noc trwało patrolowanie i umacnianie wałów chroniących miasto. Pracowało tam wojsko i strażacy, mieszkańcy i wolontariusze. Turyści wspierają przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Właściciele hoteli i pensjonatów i restauracji z miejscowości w Sudetach niedotkniętych przez powódź apelują o nieodwoływanie rezerwacji. Bezpieczne są m.in. Duszniki, Zdrój, Kłodowa, Zdrój, Polanica, Zdrój i Karpacz. W tych miastach pojawili się turyści, którzy specjalnie przyjechali wesprzeć przedsiębiorców. Przejazd jest zupełnie dobry, więc zdecydowaliśmy, żeby przyjechać. Bo naczytałyśmy się informacji, że państwo proszą, żeby wesprzeć jednak i tych, którzy żyją z tego. 4 dni. Znaczy spacerować, dużo zwiedzać, wypoczywać. Bardzo nam się podoba Polanica, no mówię park i no w ogóle wszystko, spokój. Takich emerytów jak my to w sam raz w tej chwili. Agnieszka Gach, pracująca w jednym z hoteli w Polanicy, podkreśla, że wielu pracowników ma obawy związane z odwoływaniem przez turystów rezerwacji. Tak, niestety odwołują i przenoszą rezerwacje na inny okres czasu. Natomiast w Polanicy się nic nie stało. Polanica jest, funkcjonuje na ten czas. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Drogi dojazdowe są przyjazne. Premier Donald Tusk zaapelował, by osoby z wykupionym wypoczynkiem na Dolnym Śląsku sprawdziły warunki w danym miejscu i wstrzymały się z pochopnym odwoływaniem wyjazdów. Sztab kryzysowy w Lądku Zdroju i sami mieszkańcy apelują, by w celach turystycznych nie przyjeżdżać na tereny dotknięte przez powódź. Utrudnia to działanie służb. Już w tym tygodniu pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wyjadą na zieloną szkołę. Będą to m.in. uczniowie zespołu szkół w Lądku Zdroju. Budynek podstawówki został zalany, fala powodziowa zniszczyła szatnie i kotłownie. Dzięki zielonej szkole będzie można przygotować część klas do prowadzenia lekcji, mówi dyrektorka szkoły Lidia Achran. Będę musiała zrobić absolutnie wszystko, żeby uruchomić pierwsze i drugie piętro, które nie zostało zniszczone, tylko tak, na takiej zasadzie, żeby tu wysprzątać i bez szatni niestety, ale wpuścić dzieci do klas. Setka dzieci jedzie do Jastrzębiej Góry w środę. Nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, ale w przyszłym tygodniu do Mikołajek jedzie do 20 licealistów. Licealiści nie chcą jechać, wolą pomagać, zakasali rękawy i pomagają. Największym problemem, jaki trzeba rozwiązać w szkole w Lądku, jest ogrzewanie. Powódź zalała szkolną kotłownię i zniszczyła gazociąg w całym mieście w lądeckim zespole. Szkół uczy się ponad 400 uczniów. W przyszłym tygodniu czeka nas zmiana pogody na jesienną, tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Ewa Łapińska mówi, że w poniedziałek jeszcze w całym kraju będzie słonecznie i ciepło, z temperaturą maksymalną do 25 stopni. Od wtorku do Polski przyjdzie strefa frontu atmosferycznego. Opady deszczu, niezbyt intensywne, tego deszczu będzie po kilka milimetrów, gdzieś się okaźnie kilkanaście może spaść, zmieni się już i temperatura i zmieni się pogoda ogólnie na taką bardziej pochmurną, bardziej deszczową i bardziej jesienną. Co istotne, zarówno w środę, jak i w czwartek, oprócz frontów i miejscami opadów deszczu spodziewamy się też silnego wiatru, a w weekend w ogóle może być już tak zimniej i z takich temperatur, które teraz mamy 23-25, zrobi nam się 15, może 12. Most między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami został zamknięty dla tranzytu. Od dziś tą graniczną przeprawą przejeżdżają tylko mieszkańcy obu miast. To element przygotowań do fali powodziowej na Odrze, która dociera do polsko-niemieckiej granicy. piesi między Frankfurtem a Słubicami mogą nadal przechodzić bez ograniczeń. Natomiast decyzją lokalnych służb wjazd samochodami z obu stron został wstrzymany dla osób spoza regionu. Ruch jest kierowany na autostradę i przejście w Świecku lub do Kostrzyna. Decyzja wynika z już podniesionej wody w Odrze. Jutro jej poziom ma zacząć rosnąć w szybszym tempie. Kulminacja na wysokości Słubic i Frankfurtu ma nastąpić w środę. Władze Brandenburgii oceniają, że sytuacja będzie najgorsza od 2010 roku, czyli od ostatniej powodzi, ale przypominają, że w ostatnich latach w umocnienia i infrastrukturę przeciwpowodziową land włożył, także przy wsparciu środków centralnych, 1 miliard euro. Bez podtopień się nie obędzie, ale służby liczą, że nad sytuacją da się zapanować. W tej chwili to pole największych działań w Niemczech. W Austrii na coraz większym obszarze trwa sprzątanie. Nadal jednak pojedyncze domy i małe osiedla na terenach górzystych pozostają bez dojazdu i prądu. Sprawdzane są też zbocza, które grożą osunięciem. Nie wszyscy ewakuowani wrócili jeszcze do domów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Papież po raz kolejny wezwał do modlitw o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach przed modlitwą papież ubolewał, że tak wiele osób cierpi i umiera z powodu walki o władzę. Powiedział, że są to istnienia ludzkie, które świat odrzuca, tak jak odrzucił Jezusa. Franciszek wskazał, że prawdziwa władza nie polega na panowaniu najsilniejszych, ale na trosce o najsłabszych. Po modlitwie papież odniósł się do toczących się obecnie wojen. Fratelli, sorelle, continuiamo. Bracia i siostry, módlmy się nadal o pokój. Niestety na frontach wojen napięcie jest bardzo wysokie. Niech wysłuchane będą głosy narodów błagających o pokój. Franciszek wymienił tu Ukrainę, Bliski Wschód i Mianmę. Papież w czwartek rozpocznie 4-dniową pielgrzymkę do Luksemburga i Belgii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy po pierwszym z trzech zaplanowanych na dziś meczów piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Stal w Mielcu 1-0 pokonała Motor Lubin i przynajmniej na tę chwilę opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Spadł na nie aktualny wicemistrz Polski. Śląsk Wrocław może wyprzedzić Stal, tylko gdyby wygrał w Poznaniu z Lechem. Tyle, że Kolejusz rozpędzony jak na lokomotywę przystało i zasłużenie prowadzi w tabeli. Trener gości Jacek Magiera doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Na pewno jest to drużyna mocna, czująca się pewnie, natomiast najwięcej zależy od nas, nie od przeciwnika. Jesteśmy zespołem, który będzie ambitnie grał, który będzie przygotowany do tego spotkania jak należy. Mówiliśmy o meczu przed nami, o tym, który za nami, a trwa spotkanie w Częstochowie. Raków po 20 minutach prowadzi z Zagłębiem Lubin 1-0. Gdyby gospodarze wygrali to spotkanie, zameldują się na trzecim miejscu w tabeli. Przy okazji zapowiadamy szlagier Premier League. Od 17.30 kopią na Etihad mistrz Anglii Manchester City z wicemistrzem Arsenalem. Barcelona w La Liga gra wyjazdowe spotkanie z Villarrealem od 18.30. Wsiadamy na rower. W Curychu trwają kolarskie mistrzostwa świata i złoty medal w jeździe indywidualnej na czas wywalczyła u pań Grace Brown, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Całkiem niedawno została w Paryżu mistrzynią olimpijską w tej konkurencji. Wracamy jeszcze w tym serwisie do kraju i zaglądamy pod siatkę. W Plus Lidze Panów trwa mecz Skrybełchatów ze Stilonem Gorzów. Już powiemy, jak wygląda sytuacja. 16-12 prowadzi Skra w pierwszym secie. Od 17.30 spotkanie Ślepska-Suwałki z AZS-em Olsztyn, a od 17.07, no może 17.09 startujemy z trzecią stroną medalu. Proszę być z nami. Od 20 do 24 stopni, tyle pokazują dziś termometry w całym kraju, do tego słonecznie, w wielu miejscach niebo jest bezchmurne, noc też pogodna, dość chłodna, w rejonach podgórskich tylko 2 stopnie powyżej zera, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV

Niemcy, Włochy, Czechy, Słowacja i Polska. Pamiętny wrzesień 2024 roku. To jest właśnie, żeby wzmocnić, żeby nam woda się na osiedle nie wylała. To jest akcja społeczna naszych mieszkańców, za które jestem bardzo wdzięczna. Dzisiaj właśnie czekamy teraz na nowe transporty worków i na mieszkańców, którzy pomogą nam to rozładować, a potem poukładać. Ten polder Ołapka, jak sobie wyczytałam, jest w stanie przyjąć 12 milionów metrów sześciennych wody, więc to jest dużo. I mówię, to jest wszystko pod kontrolą. Po to są te poldery, żeby wodę można tutaj było wypuścić i żeby mniejsza fala szła konkretnie na Wrocław. Pomagał każdy, kto mógł, kto pamiętał. To, co widzę, co się dzieje na całym, na okolicach tych województw, jak dolnośląskie, opolskie i Nessa, co wylała, to jest tragedia z porażką i boję się tylko, żeby nie było tak jak w 97 roku we Wrocławiu, co zalało nas tam osiedle Tarnogaju i tak dalej, nie? Porównania do 1997 roku, do powodzi stulecia w Polsce były częste i niestety nie były przesadzone. Opole, Wrocław przetrwały, ale Lądek-Zdrój i Kłodzko umarły ponownie. Pamiętam 97, a teraz jest gorzej. Nie jestem rozmawiał, bo mnie trzeci raz zalewa. Jak puści, proszę pana, tama zbiornik w Oboszowie, w Zalesiu, to będziemy mieli wodę tutaj równo z latarnią. Nie wiadomo, co będzie z tymi wszystkimi ludźmi, chociaż widziałem, że tam na Facebooku się oferują różne hotele i tak dalej, że zakwaterują te osoby, którym zalało mieszkania, więc tyle dobrego, ale dla mnie to jest kompletnie niespodziewane. Ja wczoraj rano jechałem do Wrocławia, stałem jeszcze tam na przystanku na PKS-ie, było wszystko sucho, rzeka nawet nie była do połowy tak wysoko. Przyjeżdżam, wracam, już jest wszystko zalane. Dzisiaj wstaję rano, wychodzę i widzę, że pół miasta jest zalane. Jeszcze w piątek, 13 września, na konferencji we Wrocławiu premier Donald Tusk mówił tak. Wiadomo, że nie można lekceważyć tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Prognozy z poranka 13 września okazały się jednak zbyt optymistyczne. Okazało się, że w Sudetach Wschodnich doszło do zjawiska meteorologicznego, które synoptycy nazywają ekstremalnym. Opady deszczu przekroczyły 400 litrów na metr kwadratowy. To suma wręcz niewyobrażalna. Tyle deszczu pada zwykle przez 4 miesiące, a nie 4 dni. Zdewastowane zostały te same regiony, miasta, wsie, co w 1997 roku. Kłodzko to jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska i turystyczne centrum Kotliny Kłodzkiej. Pięknie odnowione, odmalowane. Teraz przypomniało sobie najgorsze powodziowe koszmary. Zniszczone cenne zabytki, zalane domy, kościoły, drogi, chodniki, uszkodzone mosty. Wstępne straty liczone są w Kłodzku na 100 milionów złotych. Odbudowa ma zająć 5 lat. Co takiego stało się z pogodą w tym roku? Dlaczego teraz? Dlaczego tu? Klimatolożka dr Ewelina Flis-Olszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W tym roku mieliśmy sytuację, że po prostu z nad południa napłynął do nas tak zwany Niż Genueński. On ma swoją nazwę, Niż Boris. Jako że te niże, które napływają do nas właśnie z południa Europy, niosą ze sobą bardzo dużą ilość wody, w związku z czym, jeżeli taki niż będzie stacjonował przez dłuższy czas w jednym miejscu, będziemy mieli bardzo duże opady deszczu. Niestety w tym roku się zdarzyło, że ten niż, można powiedzieć, utknął na dłuższy czas właśnie w rejonach południowej Polski, Czech, częściowo również Słowacji, no tam też zahaczyło również inne kraje. Natomiast rzeczywiście takie sytuacje zdarzały się wcześniej, no w tym roku tych opadów było wyjątkowo dużo i tutaj też przypuszczalnie było to związane z bardzo wysoką temperaturą Morza Śródziemnego. Jak to się ze sobą łączy? Jaka jest ta zależność między upałami a powodziami? Temperatura wody jest bezpośrednio związana z temperaturą powietrza. My w ostatnich latach mieliśmy takie dosyć ekstremalne fale upałów. One występowały nawet kilkukrotnie w ciągu jednego roku. W związku z czym na południu Europy, nie tylko w Polsce, też były takie sytuacje. Prawdopodobnie to była jedna z przyczyn, dlaczego Morze Śródziemne ma tak dosyć wysoką temperaturę, ponieważ ta temperatura w Morzu Śródziemnym już rzeczywiście zauważalnie wzrastała od kilku lat. To nie jest sytuacja tylko tegoroczna. Już w zeszłym roku mówiono o rekordzie temperatury, dwa lata wcześniej również. No w tym roku rzeczywiście osiągnęliśmy rekord jakby kolejny. Już tam powoli zbliżamy się do 30 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o temperaturę wody morskiej. I to już jest rzeczywiście dosyć sporo, jeśli chodzi o obszary europejskie. Jak to działa? Wyż, niż? Skąd się biorą te ekstrema pogodowe? Jak to połączyć? Niż związany jest ze specyficznym ośrodkiem barycznym. Mamy niże i mamy wyże. One występują, można powiedzieć, częściowo na zmianę. Jeżeli w jednym miejscu mamy dosyć wysoką temperaturę, następuje dosyć duże parowanie, więc duża ilość pary wodnej unosi nam się w wyższe partie atmosfery. Wówczas przy powierzchni Ziemi zmniejsza się ciśnienie, ponieważ to powietrze od powierzchni po prostu ucieka do góry. Tutaj tworzy nam się niż. Od razu wspomnę, że gdzieś w innym miejscu to powietrze musi opaść w formie wyżu barycznego, ponieważ musimy mieć zachowaną pewną równowagę. Jeśli chodzi o niże, rzeczywiście w tej sytuacji, kiedy mówimy o niżach genueńskich, one powstają na obszarze Włoch, to jest północna część Włoch, właśnie tam mamy Zatokę Genueńską, to jest północna część Morza Liguryjskiego, tam mamy dosyć wysoką temperaturę wody, w związku z czym, jeżeli ta ciepła woda morska wyparuje do powietrza, następnie wraz z niżem następuje przeniesienie takiej ciepłej i wilgotnej masy powietrza właśnie na inne obszary, no między innymi co jakiś czas w naszym kierunku. Często właśnie w górach, a to oznacza skrajnie trudną sytuację dla miast położonych niżej. Generalnie mamy rekordowo ciepłe dni, miesiące i być może nawet cały 2024 rok. Rzeczywiście obecny rok jest rokiem wyjątkowo ciepłym, ponieważ wszystkie miesiące do tej pory, no może troszeczkę bez stycznia, natomiast styczeń też był nieco cieplejszy. Wszystkie miesiące, które nastąpiły w tym roku, miały odchylenia dodatnie od średniej wieloletniej. Czyli każdy miesiąc był cieplejszy od kilkudziesięcioletnio wyliczanej średniej temperatury powietrza, z czego większość z tych miesięcy do tej pory była ekstremalnie ciepła. To już jest najwyższa kategoria tej anomalii termicznej. Więc no musimy się liczyć z tym, jako że zostało nam no dosłownie 3 miesiące do końca roku, że ten 2024 rok też będzie jednym z najcieplejszych lat do tej pory. Nie przewidzimy uczciwie daty kolejnej powodzi, ale czy możemy być pewni, że kolejne lata to czas jeszcze większych temperatur? Bez względu na to, czy my bardzo mocno ograniczymy tą emisję w danej chwili, czy będziemy te gazy cieplarniane coraz mocniej emitować do atmosfery, wzrost temperatury we wszystkich miejscach na kuli ziemskiej będzie zauważalny. Mniejszy lub większy tutaj zobaczymy po prostu za kilka lat, co się będzie działo. Natomiast rzeczywiście te zmiany termiczne będą nam powoli następowały. Wraz z dużymi zmianami termicznymi oczywiście idą zmiany związane również z opadami i ze wszystkimi zjawiskami ekstremalnymi. W przypadku opadów prognozy idą w tym kierunku. W przypadku Polski te sumy roczne opadów będą dosyć zbliżone do obecnych, natomiast opady będą nierównomiernie rozłożone. Czyli będziemy mieli bardzo długi okres z bardzo niewielką ilością opadów. Mogą wystąpić wówczas susze i tak dalej. Natomiast później mogą nastąpić bardzo intensywne opady deszczu, no i wtedy niestety możemy mieć do czynienia już z występowaniem powodzi. Czy każdy rejon świata jest dziś zagrożony pogodowym ekstremum? W tej chwili rzeczywiście te ekstrema no, występują niemalże we wszystkich miejscach na kuli ziemskiej. Czy są to właśnie powodzie, tak jak Indie i tak dalej, czy są to pożary, czy są to jakieś huragany. No te zjawiska oczywiście występowały również kiedyś. To nie jest tak, że my tych zjawisk ekstremalnych nie mieliśmy wcześniej i one nam się pojawiły dopiero w ostatnich latach. One były, natomiast ich intensywność była nieco mniejsza, ponadto również też nie zawsze były notowane, ponieważ jeżeli obszar był niezamieszkały, my wówczas gdzieś w dawnych latach nie mieliśmy żadnych informacji, że coś takiego nam się zadziało. Obecnie ze względu na dosyć mocno rozwinięty rozwój nauki, mamy i dane radarowe, dane satelitarne i tak dalej, jak również przez to, że ludzie po prostu zajmują coraz większe obszary, też te skutki zjawisk ekstremalnych będą o wiele mocniejsze i my też będziemy ich więcej widzieli. Mediatorka Ewa Kosowska-Korniak ma za sobą powódź sprzed lat. Rozumie dzisiejsze emocje. Bardzo trudne wspomnienie. Wspomnienia, które powodują taki duży szacunek wobec przyrody, wobec tego, co się może zdarzyć i taką dużą świadomość tego, czym jest kataklizm i jak bardzo jest nieprzewidywalny. Czy to są rzeczy, myślę o tych bolesnych momentach, kiedy woda zabiera to, na co całe życie sporo z nas pracuje, do zapomnienia? To zostanie zawsze. To zostanie z ludźmi na zawsze. To jest coś, co warto w jakimś procesie psychoterapeutycznym przepracować i oswoić i sprawić, żeby to nie pozostało jako taki trwały ślad w psychice, ale trauma tak naprawdę zostawia trwały ślad, więc jeśli to jest trauma, to ona zostanie z nami w jakimś zakresie na zawsze. To jest podważenie podstaw bezpieczeństwa każdego człowieka. Dom jest podstawą bezpieczeństwa, mieszkanie, miejsce, które znamy od lat, w którym się czujemy bezpiecznie i to wszystko może zniknąć w ciągu paru minut tak naprawdę. To jest niewyobrażalna strata i ta strata się ciągnie. To ważne też dla nas, którzy dziś pomagamy. Szybko przyjdzie moment zapomnienia, a u powodzian osamotnienia. Teraz, w tych pierwszych dniach po powodzi, wszyscy jesteśmy tacy na fali niesienia pomocy, wspólnoty, więzi, pomagania, chęci, takiej gotowości bycia z powodzianami. Ale potem przychodzi ten czas, kiedy ta nasza gotowość słabnie, inne tematy wchodzą na czołówki, a ci ludzie dalej zostają w tych zniszczonych miejscowościach, przy zniszczonych domach, przy zagrzybionych, zawilgoconych mieszkaniach. I ten proces odbudowywania się po powodzi jest naprawdę długim procesem. To nagranie pochodzi z Lądka-Zdroju. Pilna prośba o ewakuację. Burmistrz miasta tak opisywał dla Polskiej Agencji Prasowej wydarzenia tuż przed zalaniem. Nie ma już na co czekać. Rzeka Biała Lądecka wystąpiła z koryta i zalewa nasze ulice, drogi. Dokładnie tak jak w 97 roku. Z każdą godziną może być tylko gorzej. Dlatego warto skorzystać z pomocy strażaków i ewakuować się. Nie wszyscy zdążyli. Nie wszyscy chcieli. Wracam do rozmowy z mediatorką Ewą Kosowską-Korniak. Mówi pani, że dom jest podstawą bezpieczeństwa. Czy to dlatego ludzie nie chcą się ewakuować? To jest taka sytuacja, która odbiera ludziom możliwość działania środkami i sposobami, które są im znane. Uniemożliwia świadome kontrolowanie tej sytuacji. To jest najtrudniejsza sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie działać skutecznie. I wtedy w bardzo znacznym procencie, myślę, że w 75% podejmujemy działania nieracjonalne. I to jest zrozumiałe i to jest naturalne, bo ten kryzys i nagłość tego zdarzenia nas po prostu przerasta. I dlatego jest wiele przyczyn psychologicznych, ale także społecznych, które powodują, że ludzie nie chcą się ewakuować. Można się temu dziwić z perspektywy wygodnej kanapy w suchym i bezpiecznym mieszkaniu, ale nie dziwmy się, gdy spróbujemy się wczuć w sytuację tych osób. Dla wielu z nich to, co się stało, przerosło ich wyobrażenia. Po drugie, bardzo często podchodzimy do tego, co się dzieje, w taki sposób troszkę życzeniowy, czyli mamy nadmierny optymizm, mówimy, mnie to nie spotka. Mówimy sobie, tak my jako ludzie, że tutaj na tym terenie bywały podtopienia drobne może, ale tu nigdy nie było powodzi, tak? Ta rzeka nigdy nie wylała. To jest często argument, którym się przekonujemy samych siebie, żeby nie podjąć działania w porę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, taki społeczny, co robią inni, czyli grupa społeczna, sąsiedzi, inni mieszkańcy są dla nas ważnym punktem odniesienia. Jeśli inni się nie ewakuują, to ja też nie. Trzymając się tego przywiązania do miejsca, do domu, do ziemi, kiedy uda się już wszystko oczyścić, wysuszyć, odbudować, pojawi się pytanie, jak tego nie powtórzyć? Może zbudować kolejny potężny zbiornik i zaczną się rozmowy o wysiedleniu.